Where are you going? Do you have some room for me? Night is falling and the dawn is calling. I'll have a new day if she'll have me. Here tomorrow, I can't show you nothing. You've seen it all pass by your door. So many times I said I've been changing, then step into patterns of what's happened before. 'Cause I've been wasted and I've overtasted all the things that life gave to me. And I've been trusted, abused and busted, and I've been taken by those close to me. Hey, tomorrow, you've gotta believe that I'm through wasting what's left of me. Night is falling and the dawn is calling. I'll have a new day if she'll have me. 'Cause I've been wasted and I've overtasted all the things that life gave to me. And I've been trusted, abused and busted, and I've been taken by those close to me. Hey, tomorrow, where are you going? Do you have some room for me? Night is falling and the dawn is calling. Ja, en hij loopt wel een beetje op de zaken vooruit, onze Jim Croce met Hey Tomorrow. Als opener van een nieuwe aflevering van dit programma, goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. En natuurlijk ook vanavond naast een hele hoop leuke muziek. Prachtige muziek, zou collega Alfred zeggen. Hebben we natuurlijk weer de nodige wetenswaardigheden. We hebben er een abonnement op, een beetje, in dit programma, op de coaches. Je hebt overal coaches voor. Zoals ik vorige week al zei, je hebt zelf coaches die coaches coachen. En als ze er niet helemaal uitkomen, dan roepen ze er een coach bij. Zometeen gaan we het hebben over een taalcoach. En die kan heel belangrijk zijn. Zo gaan wij zometeen leren. Onze columnist Giel van Strien was afgelopen weekend volgens mij niet van het ijs te slaan. Nu wel, want hij staat er niet meer op, want het ijs is zo goed als verdwenen in een mum van tijd. Maar toch heeft hij het straks in zijn column over koek en zopie. En wat hij daarmee bedoelt en wat hij daarmee wil vertellen, dat hoor je straks. Mocht je geïnteresseerd zijn in bijen en bespen, dat kan, want we hebben straks ook nog een onderwerp dat gaat over bijen. En dan komt dat allemaal uit Schiedam. Nou, daar maken ze er natuurlijk weer drank van, want Schiedam is de jeneverstad van de wereld, zoals je weet. Nou, dat heeft iets met bijen te maken daar in Schiedam. En daar gaan we straks wat meer over horen. Muziek zei ik al, plenty te over, ook zoals deze van Duran Duran. Just Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Cranberries, die komen van Terschelling, zoals je waarschijnlijk wel weet. Het nummer dat heet Raining in My Heart. Ook niet zo mooi natuurlijk. Ze zeggen wel eens tegen mij van meneer Kuipers, het wordt tijd dat u eens een kaaltootje neemt. En dan zeg ik, hoezo moet ik een kaaltootje nemen? Nou zeggen ze dan, u vergist zich nog alles. Ik praat met Jesse Nigum, hij is van Vluchtelingenwerk en taalcoaching vindt hij heel belangrijk. Jesse, welkom. Taalcoaching, hey, voor mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn, is dat heel erg belangrijk? Oh ja, ja, ja? Heel erg belangrijk. Ja, ja, als zelf vluchteling, statushouder, ik vond het een hele grote deel van mijn opleiding om een taalcoach te hebben. Ik had zelf geen taalcoach echt, maar ik had veel mensen om me heen die een soort van taalcoach waren. En door die mensen samen met mij te praten, de weg te wijzen en onder andere gewoon uitdrukkingen te laten te simpele leren. Dingen die simpele Nederlanders dingen makkelijk vinden om dat te leren. Vond ik het zo belangrijk. Ja. Ja. Ja. En dat hoeft niet altijd van officiële mensen te komen of officieel onderwijs. Dat kan gewoon van iedereen die zegt, daar vind je de supermarkt. Precies. Bijvoorbeeld. Precies. Maar ik was een soort van extrovert. Dus voor mij was het makkelijk om mensen te gaan. Was het makkelijk om mensen te vragen van, kan je mij helpen? Ja. Maar met andere mensen die soort van asociaal zijn, die mensen hebben wel een taalcoach nodig. Die mensen moet je iets regelen. Maar die durven het niet te vragen, zeg die durven eigenlijk het niet te vragen, precies. Ja. Als ze weten niet hoe ze moeten soms... Ja, misschien zijn ze ook verlegen. Precies. En ze kennen de taal niet. Dus als iemand in het Nederlands terugpraat, dan snap je het niet meer. Dan denk je, nou, ik word voor dom versleten. Noem maar op. Precies. Ja, dat kan allemaal gebeuren. Ja. Maar goed, dan heb jij dus taalcoaching ervaren als iets wat heel belangrijk is. Van gewone Nederlanders, om het zomaar te noemen. Ja, nou, mijn eerste... Ja, we zijn nu in Schiedam. Maar ik, mijn eerste... Ja, aankomst was in Zuid-Limburg. En daar is een hele andere taal. Ja. De mensen daar hebben veel, hoe zag je dat, plat? Die slikken wat woorden in. Dus ja, het ziet er anders uit. Precies. En noem maar op. Dus als je naar de les gaat, ga je ABN, aanbeschaafde Nederlands leren. Algemeen beschaafde Nederlands. Precies, algemeen beschaafde Nederlands, precies, leren. Maar als je, bijvoorbeeld, je gaat naar Limburg, waarschijnlijk gaat je niks horen, niks begrijpen, omdat de taal zo groot verschilt. Ja, ter geruststelling, dat hebben wij ook. Dat als wij Limburgers horen, het is hetzelfde. Ja, dus... Maar ik kan me iets voorstellen hoe dat dan zit. Ja. Maar goed, jij hebt je best gedaan om dat taalcoaching te krijgen en om iedereen te vragen om je te helpen daarmee. Kan jij nu, want je bent bij vluchtelingenwerk betrokken, kan jij nu andere mensen op het spoor zetten om dat ook te doen? Oh ja, nou ja, we hebben bijvoorbeeld in vluchtelingenwerken ons pakket bieden we aan de cursisten een taalcoach. Ook een klassenassistent, maar dat is iets anders. Maar via een taalcoach, wij hebben de cursisten hebben een kans om één persoon één keer per week, bijvoorbeeld 1 uur of 1,5 uur, samen te praten of een lekker wandelen, een ijsje pakken of zo. En ja, dat is wat wij bieden van vluchtelingenwerk. Je zit bij vluchtelingenwerk in Schiedam. Klopt. Daar kom je allemaal mensen tegen en kan je ze dat vertellen en gaan ze dat dan ook doen? Oh ja. Nou, ja? Dat is een taak van mij als een teamleider. Ik moet zelf mijn cursus een taalcoach bieden. Dus ik doe dat bijna elke dag. En ik heb contact nog met alle taalcoaches en alle cursisten. Ik vraag altijd, hoe gaat het tussen jullie? Hebben jullie iets nodig? Ja, nu is het heel moeilijk, lastig om contact met elkaar te houden via de coronasituatie. Ja. Maar bijvoorbeeld, we hebben online zoveel online ruimtes nu, dat ze kunnen met elkaar gewoon aan de slag blijven praten en Mensen die meer willen weten kunnen terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland, hè? Ja, inderdaad. En ook in Schiedam. In Schiedam. En ook er is een stichting. Stichting Het Begint Met Taal. Hmm. Ja, die via deze stichting krijgen we ook ons aanmeldingen van taalcoaches. Okay. Dan is het vluchtelingenwerk duidelijk geworden en de taalcoaching zeker. Jesse Nigum, hij sprak erover namens Vluchtelingenwerk Nederland in het Nederlands. En zijn taalcoach, heb je nog een taalcoach of heb je die niet meer nodig? Nou, niet officieel een taalcoach, maar ik heb vele taalcoaches. En blijven spreken in het Nederlands, dat blijven is het beste. Spreken in het Nederlands. Nu is het een soort van mix, maar ja. Nou, het valt wel mee. Er zit geen Engels woord tussen bijna. Dus wat dat betreft gaat het heel goed. Dank voor het gesprek. Dank je wel. En heel veel succes met je loopbaan in Nederland. Dank je wel. Omdat je maar straks een paspoort mag krijgen. Want dat gaat nog even duren, maar dat gaat wel lukken, denk ik. Moi, je veux te dire que ce n'est pas facile de définir si continuellement toutes ces envies dans ces moments-là. Je n'ose pas t'écrire, mais je veux m'aspire et tu peux lire de près inconsciemment entre mes lignes pour la première fois. Bon sang, tu crois que je vais attendre comme ça longtemps pendant que tu fais, je joue avec toi. Tous les bonheurs me sont permis, tu attends quoi? Je sens ta bouche se promener encore plus tard. Ce n'est pas un truc de fille que je te dis là, mais je ne pense plus m'abstenir de ta langue au chat. Sois pas timide, je crois que tu as compris tout l'objectif et je serai ravie que

smile, even just for a while. Toch wel een beetje een bubbly liedje. Als je vandaag naar buiten keek, dan is ik vind dat wel opmerkelijk. Die hele laag ijs, die toch meer dan een week nodig heeft gehad om zich te vormen, die is dan in tijdsbestek van een dag zo'n beetje als sneeuw voor de zon verdwenen. Als je dat zo kunt noemen, tenminste. Maakt niet uit, onze columnist, onze maandagse praatjesmaker Giel van Strien, die gaat het zometeen hebben over koek en zopie. Dan houden we er tenminste nog een kleinigheidje aan over. You cut out a piece of me and now I bleed internally, left it without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have been leaving. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't mean it. Now I see it, you run and repeat it. And I can't take it back, so in the past is where we'll leave it. So there you go, oh. Can't make a wife out of a hoe, oh. I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I bleed internally. I really wish that we could have got this right. So here I go, oh. Can't make a wife out of a hoe, oh. I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I bleed internally, left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. De afgelopen dagen maakten duidelijk hoezeer we ernaar snakken de crisis voorgoed achter ons te laten. Er heerst een uitgelaten sfeer op het ijs. Er werd niet alleen geschaatst, maar ook veel gelachen. Er klonk muziek. En mensen waren aardig voor elkaar. Men liet elkaar voorgaan bij klunplaatsen of waarschuwde ongevraagd tegenliggers voor wakken. Er heerste een solidariteit waar de zorginstellingen bij het inenten jaloers op kunnen zijn. Want gisteren bleek dat een zorginstelling tegen de afspraken in ook personeel vaccineerde dat geen direct contact met bewoners had. Het gaat om Argos Zorggroep in de regio Rotterdam. Ook thuiswerkende data-analisten en inkoopmedewerkers werden bijvoorbeeld ingeënt. Data-analisten staan in nauw contact met de medewerkers van de GGD en die zorgen ervoor dat je privacygegevens voor zo'n hoog mogelijke prijs worden doorverkocht. De week was wel wat traag op gang gekomen met het bestuderen van de website van de Rijksoverheid hoe je precies sneeuwballen mag gooien. Dat viel nog niet mee. Er zijn certificaten die makkelijker te krijgen zijn. Er mocht maar één iemand van een ander huishouden meedoen. Maar die moest dan wel zelf willen. Want een willekeurige voorbijganger mocht niet als zodanig worden opgevat. Kinderen tot 17 jaar hoefden bij het sneeuwballen gooien geen anderhalve meter afstand te houden. Het kwam erop neer dat ik door iedereen van zeer dichtbij de volle laag kon krijgen, maar dat ik op mijn beurt afstand moest houden en voor ik gooide moest checken of die wel tot het goede huishouden behoorde. Na het gevecht hebben wij het evaluatieformulier van de Rijksoverheid ingevuld, zo zodat dankzij deze terugkoppeling de implementatie verder kan worden uitgerold. Want een en ander moest nog wel gestroomlijnd worden. Terecht vinden steeds meer mensen dat je jongeren niet langer kan opsluiten omdat het middel erger wordt dan de kwaal. Zij betalen straks sowieso de financiële rekening om de babyboomers met overgewicht, zoals de ongekroonde koning van Gelre, Hubert Bruls, te beschermen. Maar daarnaast krijgen ze te maken met serieuze onderwijsachterstanden en psychische schade. Geef gezonde jongeren weer de ruimte om onderwijs te volgen, te sporten en festivals te bezoeken. Een gezondheidscrisis bestrijd je niet door op grote schaal het sporten te verbieden. Niet alleen schaatsers verdienen het hun sport te bedrijven. Beloon de wens om gezond te leven en open de sportscholen. Reguleer het, net als het buitensporten, maar houd het niet langer tegen. Kom met een positieve strategie die gericht is op het stimuleren van gezondheid en wat er wel mogelijk is. Want gezonde mensen hebben meer weerstand en zijn dus ook beter tegen COVID-19 bestand. Gaan schaatsen, dat doen wij wel meer. Maar na 20 keer klunnen, deed alles al zeer. We moesten 11 steden, dat kon met gemak. Maar na 3 berenburgjes, dook ik recht in een bak. Schaatsen, nee schaatsen, dat doe ik nooit weer. Mijn spieren verrekt voor de zoveelste keer. Klunnen, nee klunnen, ook dat viel niet mee. Zat veel liever thuis op de bank voor tv. We wilden naar Dokkum, zo ver is dat niet. Maar we raakten verdwaald langs de kant in het riet. We vergaten de scheuren, je weet hoe dat gaat. Iedereen stond te joelen om een mooie spagaat. Schaatsen, nee schaatsen, dat doe ik nooit weer. Mijn spieren verrekt voor de zoveelste keer. Klunnen, nee klunnen, ook dat viel niet mee. Zat veel liever thuis op de bank voor tv. We wilden 11 steden, daar gingen we voor. Nog een 20-tal bruggen, er snel onderdoor. Maar vergaten te bukken door al dat gejoel. En een staande ovatie voor die bult op mijn smoel. Schaatsen, nee schaatsen, dat doe ik nooit weer. Mijn spieren verrekt voor de zoveelste keer. Klunnen, nee klunnen, ook dat viel niet mee. Zat veel liever thuis op de bank voor tv. We zwoegden dus verder naar de Bonkenvaart. Maar het bestuur liet ons stoppen, we waren dagen te laat. Dat we zo moesten lijden, vergeet ik dus nooit. Ook dat laatste stuk zwemmen, waar het ijs was gedooid. Schaatsen, nee schaatsen, dat doe ik nooit weer. Mijn spieren verrekt voor de zoveelste keer. Klunnen, nee klunnen, oh dat viel niet mee. Zat veel liever thuis op de bank voor tv. Schaatsen, nee schaatsen, dat doe ik nooit weer. Mijn spieren verrekt voor de zoveelste keer. Klunnen, nee klunnen, oh dat viel niet mee. Zat veel liever thuis op de bank voor tv. Schaatsen, nee schaatsen, dat doe ik nooit weer. Mijn spieren verrekt voor de zoveelste keer. Klunnen, nee klunnen, oh dat viel niet mee. Zat veel liever thuis op de bank voor tv. Zat veel liever thuis op de bank voor tv. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Oh,

الجزائر قلبي ضرب مني نشافك En vloep, toen was die afgelopen en dat heb ik niet op mij geweten. Ik heb niet de schaar daarin gezet. Maar dat heeft Mano Chao zelf gedaan bij dit wel heel erg vrolijke liedje Denia. Ja, dan gaan we het nu over wat anders hebben. Ik zei het al in het begin van het programma. We gaan het ook hebben over de weien en de bespen. En de bespen, die maken geen honing, maar de weien wel. En in Schiedam weten ze overal sterke drank van te maken. Ik ben benieuwd of ze dat ook kunnen met de bijen. We horen daar zo meteen meer over en dan uiteraard met de behulp van Herman de Bruin. Voordat hij aan het woord komt, eerst nog In Excess. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. I wish you were Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his face is there, haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his face is there, haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Helemaal by my side. Ik had het al beloofd, Herman de Bruin, hier is die. En met wie ga je praten? Ik ga praten met Alwine van Winsen over het bijenplan 2021. Alwine, welkom. Ja, dankjewel. Een bijenplan. Heb jij iets met bijen? Ja. Ja. Ik ben al een aantal jaren betrokken bij de ontwikkeling van een groot bijenproject. We zijn inmiddels zover dat we op nationale schaal in de top meedraaien. En ja, het betekent dat we dingen ook professioneel aanpakken binnen onze stichting. En dat betekent dat je aan het begin van het jaar een plan en een planning moet presenteren. En vervolgens moet je er ook voor zorgen dat je je daaraan houdt. Er is een meid die de bijen bedreigt, hè? Dat klopt. Ja, er zijn eigenlijk drie hele grote bedreigingen. Gebrek aan biodiversiteit, dat weet iedereen wel. Gebruik van pesticiden, dat is ook de meeste mensen wel bekend. Maar de parasiet, de varroa-meid, die vanuit Azië over is komen hobbelen hier naartoe. Maar ook over de rest van de wereld verspreid is. Ja, dat is een hele, hele grote bedreiging. En wat wij proberen is bijen te telen die het in zich hebben om zelf die varroa te bestrijden. Ja, die resistent worden tegen die meid eigenlijk. Ja. Ja. En dat staat in het bijenplan 2021 allemaal beschreven hoe je dat gaat doen. Ja, ja. Exact. Ja. Kan je daar één dingetje of twee dingetjes uitleggen? Nou, dat is heel belangrijk. Dat moeten mensen ook weten. Nou, de werkzaamheden van dit jaar, die staan natuurlijk in dat bijenplan beschreven. Maar het is een reeks van jaren en opeenvolgende cyclussen. Mm-hmm. Dus zo'n bijenvolk maakt in één jaar één cyclus mee. Ja. Dat betekent dat de koninginnen die wij dit jaar telen, en dat is iets waar we heel goed in zijn geworden, zo langzamerhand, dat we die pas het jaar na volgend jaar kunnen gaan natelen, heet dat. Okay. Want dan hebben we het hele volgende jaar om die koningin te beoordelen. Dus, waarop te beoordelen? Op de eigenschappen waarvan wij willen dat ze heeft en ze dus verspreidt. Want zeg maar, alle bijen die er in een bijenkast zitten, dat zijn nazaten van die ene koningin. Ja, ja. Die koningin die wij telen, die moeten we natuurlijk op een bepaalde datum gereed hebben, omdat ze dan vruchtbaar moet zijn, omdat ze dan ergens naartoe moet waar we haar laten bevruchten. Dat gebeurt allemaal volgens onderzoek en ellenlange bloedlijnen en stambomen. Die overigens Europees helemaal vastgelegd zijn in een database. Ja, ja. Dus wij zoeken net zo lang tot we een teeltstation, een bevruchtingsstation gevonden hebben. Waarvan we denken, daar zitten op dat moment darren van die en die en die afkomst. Die hebben die en die en die eigenschappen. En daar willen wij onze koningin mee kruisen. Ja, ja. Dus het heeft heel veel voeten in de aarde. En daarom moet je daar ook een plan voor maken. Anders heb je je planning Ja, dan weet je niet waar je aan toe bent. Dat is een heel intensief bedrijf eigenlijk. Ja. Ja. Ja. En jullie werken over heel Zuid-Holland. Je hebt in heel Zuid-Holland bijenkasten staan. Ja. Moet je dan elke keer die bijenkasten af om te kijken of daar potentiële koninginnen in zitten? Nee, want die koninginnen die telen wij zelf. Oh, die tel je zelf. Ja, ja. Dus wij beïnvloeden dat. Wij weten precies van welke koningin we dan willen natelen. Dat hebben we door dat onderzoek hebben we dat allemaal zo uitgezocht en uitgekozen. Mm. Wat we en onze een van onze koninginnen is uitgekozen om ook de Nederlandse lijn te vertegenwoordigen. Okay. Dus dat is heel spannend allemaal. Ja. Wat we wel moeten doen is met grote regelmaat en dat is in het seizoen, dus het seizoen dat er dingen bloeien. Is dat wekelijks en soms tweewekelijks. En nu in deze tijd dat je hoopt dat ze een winterslaap... Nou, ze zeggen, het is geen winterslaap, maar ze komen de kast niet uit... want ze vinden het te koud. Ja, ja. Hoef je er wat minder vaak naartoe... maar je moet nog steeds wel blijven controleren. Ja. Dus het is, het blijft heel intensief. Het is levende haven en intensief bedrijf. Juist. Dat je moet constant in de gaten houden eigenlijk. Ja, ja. Ja. Als mensen daarvoor voelen en denken, hey, dat lijkt me ook wel wat voor mij. Waar moeten ze zijn in eerste instantie? Eventjes kijken op onze website beserious.nl. Mm-hmm. En dan kunnen ze altijd een afspraak maken om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het Bijenplan 2021 ligt er. Als u er wat meer over wil weten, kijk even op de website. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alles wat jullie doen. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. Let me tell you about the stars in the sky, the girl and the guy, and the way they could kiss on a night like this. When I look into your big brown eyes, it's very plain to see that it's time you learn about the facts of life, starting from A to Z. Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. When I look into your big brown eyes, it is very plain to see that it's time you learn about the facts of life, starting from A to Z. Well, let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees, the stars in the sky, a girl and a guy, the birds and the bees. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Every time I stop a while, think about your sweet smile. I can't do nothing else all day. Wait until you wink your eye every time you walk by. Baby, what can I say? Keep me hanging on. I can't get nothing else on. When when the evening rolls around and there ain't nobody around. Baby, I think of you. Stars at night, none can match a brilliant light that I see in your eyes. A humble warmth aglow, baby, child, I know. I still think of you. Get nothing else on. If I could hold you just one time, stop that moment in my mind. You keep me hanging on. Misschien ken je dat nummer ook nog wel in de uitvoering van een band die heette de Vanilla Fudge. Ik weet niet, dan moet ik altijd een beetje aan een beetje pudding denken. De Vanilla Fudge. Maar dat was een hele andere. En die zullen we hier maar niet ten gehore brengen. Deze aflevering van de late avond. Die zit er bijna op. Helemaal geen probleem. Morgenavond weer een nieuwe versie. En morgenavond natuurlijk weer vanaf 11 uur. En dan met Bert de Wolf. Dus je kan je lol niet op, als het ware. Ik wens je een rustige en fijne nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi.